północ, jest czwartek, 31 lipca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Premier Tusk liczy na zdecydowaną postawę nowego ministra sprawiedliwości w walce z przestępczością. Jolanta Lange bez Srebrnego Krzyża Zasługi, odznaczenie odebrał jej prezydent Andrzej Duda. Prezydent Ukrainy zatwierdził kluczowe zasady porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi dotyczące uzbrojenia. Potrzebuje ministrów, którzy podejmą działania w sposób twardy i stanowczy. Waldemar Żurek pasuje do tego profilu, mówił premier Donald Tusk w TVN24. Szef rządu przekazał, że liczy na zdecydowaną postawę nowego ministra sprawiedliwości w walce z przestępczością. Pan minister Żurek przedstawił mi ten zarys planu działania. Ja od razu powiedziałem, że to, czego potrzebuję dzisiaj od niego, to wypełnienia stanowczo roli prokuratora generalnego. To, co jest dla mnie priorytetem, to skuteczniejsza, twarda walka z przestępczością, szczególnie przestępczością, za którą stoją politycy. Nie tylko rozliczenia, ale jak pan Bąkiewicz nie będzie bezkarny, pan Braun nie będzie bezkarny, tak będziemy działali w sposób zdecydowany. Waldemar Żurek na stanowisku ministra sprawiedliwości zastąpił Adama Bodnara. Prezydent Andrzej Duda odebrał Jolancie Lange odznaczenie Srebrnego Krzyża Zasługi, poinformowała w mediach społecznościowych Kancelaria Prezydenta. Prezydent powołał się na zapis mówiący o możliwości odebrania orderu, gdy odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny orderu albo odznaczenia. Kobieta została odznaczona w 1997 roku przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego za wybitne zasługi w działalności społecznej. Według Instytutu Pamięci Narodowej w latach 70. Jolanta Lange, wtedy Gontarczyk, rozpoczęła współpracę ze Służbą Bezpieczeństwa PRL. 3 lata wcześniej karierę w SB rozpoczął jej mąż Andrzej jako tajny współpracownik. Oboje w latach 80. mieli zostać przeniesieni do Republiki Federalnej Niemiec, by przeprowadzić inwigilację księdza Franciszka Blachnickiego, założyciela ruchu Światło Życie. W 1982 roku duchowny mieszkał w Karlsbergu. Do tej miejscowości wywiad cywilny PRL wysłał 2 agentów. Według dotychczasowych ustaleń miało to być małżeństwo Gontarczyków. Ksiądz Blachnicki zmarł nagle 5 lat później, oficjalnie przez zator płuc. Do tej sprawy wrócono 20 lat temu, po tym jak ówczesny członek kolegium IPN, dr Andrzej Grajewski, poznał okoliczności śmierci duchownego. Według niego wskazywały one na to, że kapłan został zamordowany, a tuż przed śmiercią rozmawiał z małżeństwem Gontarczyków. Dagmara Kędzior, Polskie Radio. Silne trzęsienie ziemi 3-krotnie nawiedziło Rosję. Wstrząsy były odczuwalne na Kamczatce oraz w rejonach Sachalina i Wysp Kurylskich. Fale tsunami zalały miasto Siewierokurilsk. W nocy z wtorku na środę na Kamczatce zarejestrowano najsilniejszy wstrząs od 70 lat. Rejestratory pokazały magnitudę 8,7. Później w odstępie 20 minut ziemia trzęsła się 2-krotnie z siłą o magnitudzie 5. Zarejestrowano jeszcze około 30 wstrząsów o nieznacznej sile. Rosyjscy eksperci ostrzegają przed wstrząsami wtórnymi, które mogą osiągnąć magnitudę przekraczającą 7 stopni. Trzęsienia ziemi w tym rejonie przyspieszyły erupcję wulkanu Kluczewski. Na razie nie ma informacji o zagrożeniu dla pobliskich osad. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że zatwierdził kluczowe zasady porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi dotyczące uzbrojenia. Powiedział o tym w wieczornym nagraniu w mediach społecznościowych. Masztabnie ugody. Są to umowy na dużą skalę, które omówiłem z prezydentem Trumpem i mam wielką nadzieję, że uda nam się je wszystkie wdrożyć. Umowy wzmocnią oba nasze kraje, naszych sojuszników i partnerów. A odże naszych sojuszników, naszych partnerów. Prezydent Ukrainy nie zdradził żadnych szczegółów dotyczących porozumienia. Suwalscy radni podjęli dziś ważną decyzję. 2026 rok ogłosili rokiem Andrzeja Wajdy. Chcą w ten sposób uczcić wybitnego reżysera, który pochodził właśnie z Suwałk. W przyszłym roku przypada jednocześnie 100. rocznica jego urodzin oraz 10. rocznica śmierci. Andrzej Wajda to jeden z najbardziej cenionych polskich reżyserów, laureat honorowego Oscara. W Suwałkach zaplanowano szereg wydarzeń upamiętniających jego filmowy dorobek. Ten rok musi być zaakcentowany, jeżeli polski parlament też przyjął stosowną uchwałę, to tym bardziej miasto, w którym się urodził Andrzej Wajda, powinno wykonać jakiś znaczący gest. Prezydent Suwałk Czesław Rękiewicz. Wypełnimy ten kalendarz różnymi wydarzeniami, które będą przypominały wybitnego reżysera. To na pewno będzie cykl jakichś spotkań z udziałem oczywiście aktorów, reżyserów. Sztandarowe wydarzenie to festiwal Wajda na nowo. Przewodniczący Komisji Kultury Kultury, Sportu i Turystyki radny Bogdan Beździecki. Wokół tego będzie na pewno skupiona większość tych wydarzeń takich pobocznych, dodatkowych. To jest super pomysł. Andrzej Wajda jest naszym mieszkańcem, urodził się tutaj. Jego twórczość jest bardzo tutaj znana, a na pewno to przyczyni się do takiego większego rozpowszechnienia tej twórczości. Andrzej Wajda urodził się 6 marca 1926 roku w Suwałkach. Do 8 roku życia mieszkał z rodzicami w budynku koszarowym. Reżyser w 2000 roku został honorowym obywatelem Suwałk. Jego imieniem nazwano też jedną z ulic. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia ma być pochmurno, miejscami przelotny deszcz, a na południu burze. 18 stopni na północnym zachodzie, 22 w centrum i 24 na Podkarpaciu. Autopromocja. 18. edycja OFF Festiwalu. 69 artystów. 9 audycji z Katowic. Przez 4 dni. W Trójce. 2. 1. Zaczynamy w czwartek o 21. Kończymy w niedzielę. Szczegółowy plan audycji na stronie trójka polskieradio.pl. Do usłyszenia z OFF Festiwalu. Gosia Jakubowska. Agnieszka Obszańska. Agnieszka Szydłowska. Bartek Kaciński. Michał Grabkowski. Jacek Hawryluk. Maciej Jankowski. Piotr Metz. Michał Nogaś. Mateusz Tomaszuk. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To jeszcze nie OFF Festiwal, ale tuż, tuż, na razie po 6 minut po północy. Bażancie serce. Audycję realizuje dzisiaj Olga Szućko, ja nazywam się Ania Lalka i mam nadzieję, że jak co tydzień zabiorę wszystkie słuchaczki i słuchaczy do światów muzycznych bliższych, dalszych, których razem odpłyniemy. A na start ballada ze smyczkami, oryginalną produkcją muzyczną, czyli niepowtarzalna Madonna o chłodnym mężczyźnie. You are. Utwór Frozen, pochodzący z albumu Ray of Light z 1998 roku. Ten zapoczątkował elektroniczny zwrot w twórczości Madonny i stał się jednym z najbardziej charakterystycznych nagrań z tej płyty. Płyty, która zgłębia chłodne nie tylko teksty, ale też brzmienia z nutą transu, choć nie tak taneczne, jak można byłoby to sobie wyobrazić. To była ta niepowtarzalna część tego okresu artystki. A z tego okresu pochodzi też jej nieoficjalny wtedy pseudonim Weronika Elektronika, rodzaj ironicznego alter ego, który nadali fani, a symbolizowało ono fascynację muzyką elektroniczną, duchowością i tym zwrotem w estetyce Madonny. I pod tym tytułem 25 lipca tego roku ukazał się album z remiksami jej piosenek, aż się prosiło, żeby te utwory jeszcze bardziej podkręcić, choć to niebezpieczne w przypadku takiej klasyki, ale udało się jak najbardziej. To jeden z utworów z tej nowej płyty, czyli The Power of Goodbye z remiksem Fabiana Waltmana. Thank you. greater power than the power of goodbye. There's nothing left to lose. There's no more heart to bruise. There's no greater power than the power of goodbye. The Power of Goodbye. Oryginał łączył melancholijny klimat z nowoczesną elektroniczną produkcją autorstwa Williama Orbita. Nowoczesną nawet jak na dziś. A ta nowa wersja francuskiego producenta Fabiana Waltmana, która znalazła się na płycie z remiksami wydanej w tym roku, to hołd dla eksperymentalnej i elektronicznej ery Madonny właśnie z końca lat 90. W swojej audycji często skręcam w stronę nowej polskiej muzyki, również elektronicznej, i kobiet, które wokalnie łączą się z tym transowym klimatem. Tak jest też dzisiaj dzięki nowemu utworowi Sary Kordowskiej z Gdańska. Nie odbieraj mi tych ostatnich smaków, zapachów i chwil. Nie odbierasz i gładzi mnie poczty głosowej syk. Gołębie śpią na zimnym chodniku. Gołębie śpią na zimnym chodniku. Tłum w przełyku. Odfrunie też wstyd. Ziemia lekko będzie już im. Odfrunie asyf. Umili parę najbliższych dni. Gołębie śpią na zimnym chodniku. Gołębie śpią na zimnym chodniku. Tłum w przełyku. Kamienice stoją ciaśniej niż dusze, za głupich mózgi cierpią katusze. Jak pośpiewam jeszcze, to się wzruszę o twoją klatkę, policzki wysuszę. Kamienice stoją ciaśniej niż dusze, za głupich mózgi cierpią katusze. Jak pośpiewam jeszcze, to się wzruszę o twoją klatkę. Halo? Nie ma kto rządzić w jednym z trzech miast. Halo? Fala goryczy zalała brzask. Halo. Nie ma kto rządzić w jednym z trzech miast. Halo. Mało czułości postacią kast. Gołębie u Sary Kordowskiej śpią na zimnym chodniku, jak słyszymy, a jeśli któryś nie śpi jednak i nas słucha, proszę pisać na anna.lalka@polskieradio.pl. Pod tym adresem można pisać na przykład o utworze, który zapowiada nową płytę Sary Kordowskiej. Ta artystka z Gdańska, bardzo barwna, w swoich dotychczasowych materiałach opowiadała o nostalgii za dzieciństwem, łącząc porównania z plastycznymi utworami mieszającymi elektronikę, przystępny pop, ale i trochę eksperymentu z instrumentami na żywo i syntezatorami. Warto usłyszeć ją również na żywo, ma kilka koncertów przed sobą. Ja zmierzam w stronę zagranicznych premier i trochę rozgrzejemy ten wieczór dzięki nowemu utworowi od grupy L. Michaels Affair. Nowy utwór zatytułowany Indifference z tekstem i wokalem Shintaro Sakamoto promuje nowy album L. Michaels Affair, czyli projektu dowodzonego przez Leona Michaelsa. On zasłynął jako współtwórca soulu w wersji retro. Takie nowoczesne produkcje inspirowane brzmieniem lat 60. i 70., co myślę, że doskonale słychać również w tym nowym utworze. Współpraca z Sakamoto oznacza jedno, połączenie klimatu retro z japońską psychodelią. Pokrążymy dzisiaj trochę wokół i funku, i psychodelii z różnych kierunków. Czas na polski akcent, w tym przypadku zespół Omasta. i tytuł, który mówi sam za siebie, Cornerstone, fundament, podstawa opowieści, w tym przypadku opowieści z sąsiedztwa, które zespół chce opowiadać. Niewiele wiadomo jeszcze o Omaście, poza tym, że tytuł ich zespołu to regionalne określenie tłustej okrasy. Można sobie wokół tego trochę powyobrażać. Tłusta okrasa z Krakowa. Krakowa, który też jest ważnym elementem ich twórczości, bo jazzowa grupa, która ma w swoich korzeniach miłość do hip-hopu, chce też przekazywać treści powiązane z ulicznymi rytmami, z taką fuzją dźwięków jazzu splecionego z odważnymi brzmieniami i miejską estetyką. Ja jestem zachęcona, choć Cornerstone to dopiero ich drugi singiel, ale jak już mowa o liczbie numer 2, to 2 to też liczba koncertów, które zagrają na OFF Festiwalu. Niezły start, ale nic dziwnego, bo grupa zapowiada się fantastycznie również z powodu wytwórni, która wyda ich debiut Astigmatic. Ich znamy między innymi ze świetnych zespołów takich jak EAPS czy Błoto. Kto zna i kocha współczesny jazz, ten pewnie też pokocha Omastę. Ja czuję się, jak już wspomniałam, bardzo zachęcona. Miałam też okazję zobaczyć ich na Great September i mówię wam, jest bosko na Next Feście. Te dwa festiwale mogą się mylić. A jak zerkałam, czym inspiruje się tajemnicza Omasta, to dotarłam do ich playlisty, a na niej między innymi Melanie Charles. We have time for one request. Thank you. No jestem ciekawa, czy moje słuchaczki i słuchacze powiedzieliby, że to jeszcze jazz, bo teoretycznie Melanie Charles to połączenie jazzu z nowoczesnym R&B i reinterpretacją tradycji folkowej, ale nie trzymając się bardzo ściśle gatunków, można powiedzieć, że Melanie tworzy kolaże dźwiękowe o bardzo różnorodnej estetyce. I może jeszcze tego tak nie słychać akurat w utworze Without Us, ale Charles często używa muzyki jako narzędzia oporu, nawiązując do historii przede wszystkim czarnych kobiet, czarnych artystek. Warto zgłębić szczegółowo jej twórczość. Ja wracam do sceny polskiej i wczuwam się ponownie w trans, tym razem ze sprawą grupy z Wrocławia o nazwie Sedno. We'll be right back. Warto zapamiętać nazwa grupy Sedno. Połączenie elektroniki i transowości, które z wykorzystaniem instrumentów akustycznych i elektronicznych brzmią jeszcze lepiej na live sesjach i z pewnością na koncertach, choć jeszcze nie miałam okazji sama tego sprawdzić. Projekt może spodobać się fanom takich zespołów jak Siema Ziemia i Współpracy Koniecznego i Krupy Złoną, bo wydaje mi się, że to jest w tych rejonach i być może odnalazł się by w tym jeszcze jakiś raper lub wokalista. Ja zdecydowanie czekam. No i też nazwa utworu mówi wiele o brzmieniu i gatunku. Berghain to jest nazwa tego utworu i też jeden z najsłynniejszych klubów muzyki elektronicznej na świecie w Berlinie i taka mekka techno. Tego minimal techno też trochę słychać w utworze Berghain. A jak jesteśmy i w Berlinie i przy techno, to czas na wątek niemieckiego kompozytora muzyki i producenta muzycznego, ale w tym przypadku akurat bardziej kompozytora, którego miałam okazję poznać teraz w zeszłym tygodniu we Wrocławiu na festiwalu Nowe Horyzonty, bo tam pojawił się przy okazji polskiej premiery filmu Sirat, do której napisał muzykę. I żeby wczuć się w klimat i filmu, i jego twórczości, to czas na jeden z najsłynniejszych utworów Candy Ingraraya, bo o nim mowa, Blank Empire. trójce Candy Ray i Blank Empire i artysta, który ma związek z filmem, który widziałam na Nowych Horyzontach, Sirat, Olivera Laxa, który opowiada historię ojca poszukującego zaginionej córki na pustyniach południowego Maroka. Ma to związek bardzo silny z muzyką, bo córka ucieka w świat rejwów na środku pustyni i w tych pustynnych brzmieniach dudnią głośniki, dudni muzyka nasycona tym techno, tym transem i tym wszystkim, co narysował nam muzycznie Candy Ray. Z nim porozmawiałam i już niedługo w Trójce ukaże się nasza rozmowa jeszcze bliżej premiery, która we wrześniu. Blank Empire to taki dynamiczny utwór pełen narastającego napięcia, powtarzalnego rytmu, takich ostrych, wyszlifowanych syntezatorów metalicznych i taka też jest cała muzyka w filmie Sirat i to też fabularne odniesienie połączone z wątkami politycznymi. One są silne nie tylko w muzyce, która ma mocne teksty opowiadające o społeczeństwie, ale też instrumentalnej, która jest w stanie narysować to tylko, a może aż brzmieniami. O tym więcej zaraz, bo teraz utwór, który jak najbardziej nawiązuje do wątków politycznych. Marucha i Szersza. Beautiful. szersze to po irlandzku wolność. Utwór powstał jako gest solidarności z Palestyną. I choć Marucha nie pochodzi z Irlandii, a z Wielkiej Brytanii, mają irlandzkie korzenie i łączą często kulturowe odniesienia w swojej twórczości, także w tytułach utworów, jak widać. Inspirują się też mocnymi gestami artystów z Irlandii, bo wsparcie dla Palestyńczyków staje się coraz bardziej obecne wśród artystów związanych z tym krajem, o czym świadczy między innymi radykalne i bardzo odważne poruszanie tematu wśród takich twórców jak Niqab. A przypominam, że oni już na OFIE w ten piątek w Katowicach. Te aranżacje, kontrast emocji, jazz połączony z punkiem i bardzo poruszającym, wrażliwym wokalem, to jest takie doprawione jeszcze duchową kontemplacją w tekście i dość uniwersalnym przekazem, ale tutaj jednoznacznie jest to wsparcie dla Palestyny. A ja łączę się z motywami takiej odważnej manifestacji swoich emocji, tym razem wśród raperów i eksperymentalnego zespołu Clipin, którzy podzielili się nowym utworem zapowiadającym kontynuację ich ostatniej płyty, utwór Night of Heaven. Am I so sure nobody can catch me creeping and escaping with my baby? But on the door opens a fateful visit. Every door is key, protect and deceive all my love. You know, the stroke of the key, the pop of the lock, the turn of the coat, the clack of the whip of the wrist of the whip.